Getxotik Baionara ehun talarrogei kilometroak igerian egin zituen Pascal Elgartek Euskal Presoen alde. Urte astapen untan bere bidaia berriz bizitzeko aukera emaiten digu kanaldudek ekoiztu dokumentalari esker kemena Bilbotik Baionara igerika presoen alde. Eta justuki gurekin ditugu Pascal Elgart igerilaria eta ekipagoaga kanaldudeko filma egilea. Asteko Pascalak egiten digu ze asmorekin hasi zuen ekimen hori. Orduan, laburbiltzeko presoen aldeko ekintza bat nahi nuen izan zadin egitate hori. Orduan, helburua zen desafio kiroltsu bat itsasoan eta ideia zen jontatzia Bilbo bi eskolerriko hegoalde eta iparaldeko bi hiri nausiak Bilbotik Baionarat igerika. Zazpi egunez, zazpi etapaz, Bilbotik abiatuta, iristia Baionarat. Hortarako, duzarako entrenamendua segitu zinuan, aski gogorra? Ba, gogorra ez, baldintzak, baldintzatuan nintzen bortxaz aski pikoan izaitia, orduan suposatzen zuen sometoren trebak eta izaitia lehenagotik, baina deus bortxatu gabe, baitez bada etzen balentria emaitza denboraren historio bat, zerbait goi mailako desafioa, zen abiatzia eta saiatzia bururaino iristea. Orduan, bai, poliki prestatu nintzen, mena etzen ikergarriko prestaketa ere zen zerbait funtsezko ariketa bat. Zuiduriko lortu duzu? Bai, niretzat fisikoki eta orokorki proiektua zerbitzatzeko gehiago, lorpen fisikoa baino gehiago, niretzat zen izan da alde guztietan lorpen eder bat, fisikoki ongi pasatu da, nahiz eta izan diren arrazo tipi batzu, baina deus lahiagokorik. Bai, esperientzia izigarria beratxa izan da, fisikoki izan da zerbait askien gehiatua, izan da ere itsasoaren ezagupen askia beratz bat, zeren bereziki hegoaldeko kostalde hori izigarri edera da. Zinez indartsu, gune batzutan ere zinez zakar-zakarra, baldintza aski txarrak ukan ditugu, ez da sobera denbora ederik izan. Mena ororen buru gauzak ongi pasatu dira. Eta bigarren partea eta gehiago nik gozatu dutan parte ederena izan da dinamiko, jende dinamiko bizi hori. Eta horrek zinez errestu daut ene egin beharra bai. Hau duan, zure bidai hori behitz bizitzeko aukera emaiten digu kanaldudek, eta berezikiago hemen eki pagoaga, zer nolako lana eraman duzu dokumental horren ekoizteko? Ba, Paskala urbildu zen kanaldudek gana bere proiektu hori zela eta niri biziki proiektu edera iduritu zeidan, eta beraz erabaki horren jarraipen bat egitea. Beraz honi ibili nintzen zazpi egun horietan bere atzetik kamerarekin. Eta aritu nintzen ba, egunez egun hori irudiak hartzean, elgarrizketak grabatzen, eta partez egunez egun ere edatzen kanaldudaren bidez eduki horiek. Orain hori eduki guzi hori, ba, pixkat buru bildurik, dokumental formatuan osatu dut eta hori orain ondoko astean edo urtarrilaren bostetik zazpi arte edatuko dugu Ego Eskolegian. Horren zazpi egunez izan ziste bere gibeletik errango nuke, nola iragaiten zen egun bat filmatzeko eta beste? Uste dut ekik zuen lan handiena, zeren ez du aipatu, baina antolaketaren aldetik ere bere papera bete du dokumentala hori forman emaiten eta mamia emaiten, baina giada parte handi bat hartu duela ere tokiko jendea ere biltzen eta elgarretaratzen eta antolaketa lanetan ere izan daiki hori gora ipatzekoa da eta aldutalaik aldi oroz iten dut. Ara? Izan da egunez eguneko abentura bat, izan da egun guziz sortu den zerbait, eraiki den zerbait, etzen pixkata abiatu da antolaketa olako eskaz batean, eta izan da egun bakoitzeko improvisaketa, eta junta abentura kutsua izan duen zerbait, eta horren izan da ba, egunez egun egi berri baterat iritsi, egitarrak, bertako egitarrak ezagutu, haiekin gauzak lotu, Paskal noiz iritsiko da, ze hor dutan, ze lehikutarat, ze ahera egingo diogu, eta hori. Bada aukera ere, azkenean pixkat Euskal Herriaren irudi bat ere hartzeko, lako bidai bat eginez, zakit bian aukera hori ere den elburu bat dokumental horretan edo... Ba aukera izan da, fain guretzat behar bada hain ezagun ez zaizkigun soko batzuk ezagutzeko, eta dokumentalaren bidez ere, bai leku horiek irudikatzen dira eta erakusteraten baitan dira bai. Bai, bai. Ta berrildotik zinez areman sakonak sortu dira, oso biziak nahiz eta labur, banan antolaketa hortan ere gauzak, egunez egun gauzak hobekitu dira, uste dut ekik eta hemen ere bazen Roberto Murriondo ere telefonoz aizena gauzenen saiatzen antolatzen hango kontaktuen egiteko eta ajera ahal bezain oiar suntsua izaiteko, eta hola lortu da, eta egia da, egiazko xoko ez ezagun, ez hainbeste ez ezagun horien ezautzia ere, zinez izan da parada bat hango jendia topatzeko, eta uste dut, zinez gora ipatzekoa da ze eskehonekoak izan diren, uste dut desmartxak eta unkiak izan direla egiten zen gauzaz, eta zinez bai beren eskehona erakutsi daukutela zinez sail guzietan eta gauz guzietan, bai ez da dudarik. Dokumental lortan ez dakite aipatzen zinen bezala elkerrezketak badira paisaiak, badira zer agertzen da, zer iman nahi izan duzu argitan azkenan dokumental hortan? Da abentura horren kontakizuna, egunez eguneko irudiak, nola abiatu zen Bizkaiatik arking bazter batetik, biziki molde simplean, eta nola egunez egun, hori, jendea hurbildu zaigun, eta sustengoa lortu den, nola egunez egun eta bakoitz bakoitzak lortu dituen Paskalek, desafio bat baitzen, eta ez baitzen hasieratik jana ere lortuko zela, eta da horren kontakizuna. Bai, eta antzik gabe, eta uste dut azpimarratu behar dena, gaia zenez presuen gaia, uste dut lemak berak jendiak unki dituela eta mobilizatu direla horren inguruan, eta ororen buru, uste dut nik atxiko dutana bazter zinez ederrak biziak, nahiz eta iparaldekoari konparatuz beste antolaketa bat da, iritar eta sungeio bada, baina presuen gaia hain den gauza minberatsua eta konpondua ez den ahazo ono lahi bat bereziki egoaldean, iduriz iparalde untan gauza batzu mugitzearen itxura hartzen duten, baina denborak eranen, zehazki nola gauzak antzinatuko diren, mena egoaldean zen mezu bat pasaztia presoak ez ginituela erri proiektu batean ez ginituela anzten, eta hori nahi ginoen desafio horren bitartez adierazi bihotz-bihotzetik, eta alde hortaik, en aldetik hasteko gauza lorpen edera izan da, eta joan arau haigin elaik ekirekin bere bizpairu filmatxoin baititu artian eta guai borobildia du guri ere zela berriz henganat itzultzia eta ikustia eakustia berriz filma orokor bat eta zinez eskertzeko nahi genien beraier ere berriz erakutsi abentura guzi horren zera osotasuna eta bai, netzat lorpen edera bai. Elburu premiazko bat zen baita ezpada mezu bat adierazi, baina ere zen konkretuago dirua ahal bezain diru bildu, eta alkarte bat muntatua nuen hortako, eta alde hortaik ere lorpen bat izan da, guti gora bera 2.000 euro bildu dira, Eta alkarte horren bitartez, banatu ditugu, zuzen-zuzenean beste presueta zarduratzen den alkarte bati. Hara hori alde hortaik gauza konkretua, eta gero, bai, ondotik aipatu dugu, ea proiektu horrek zerbait alako dinamika bat pizten altzuenez, gauzatzeko beste proiektu batzu forma hortakoak edo beste forma batzutakoak, eta gogoetetan da mementoan aipatzen dugu, eta ea urte guziz inditaken zerbait hola gai presuen gaia ari lehentasuna emanez bai. Edapena hauek ere dira, hori batetik erritarrak eskertzeko molde bat, haien laguntzarekin ere lohtu baita. Tegero bestalde ere, bai, buruan edo airean diren nolako ideia batzuk haiekin partekatzeko ere bai, eta ikusteko haiek nola esan ditzen duten, eta etorkizunean ze beste lan eramaten alden hildo edo ari joktatik. Eta aztuko dugu berdin, nun eta noiz diren edapen hauek? Bai, beraz edapenak ingo ditugu lau egitan, beraz urtahilaren bostean ostiralez lekeition izanen gira, seiak eta erditan, erriko tabernan. Biara munean, lanun batez seiak eta erditan ere bai erria elkartean, donostiana, eta igandez, Ego erditan Zumaian, Inpernupe tabernana, eta gero sei hontan murua elkartean Hondarribian. Eta aldiro, beraz aukera izanen da, zurekin Paskal? Bagoaz. Eta zuekin, azkaren. Bai, bagoaz, iru bagoaz, beraz Paskal, ani eta Roberto Murgiondo, untan antolakuntzan ere, parte handiak antzuna, proiektunen antolakuntzan.